program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. A w tym serwisie o tym, co dalej z procedurą sprawdzania praworządności w Polsce. A w Sejmie zapytamy, kiedy będą zmiany powstrzymujące wycinkę drzew. Będzie też o kalorycznej bombie w polskiej tradycji, ale w tłusty czwartek, dodajmy, zjedzenie pączka gwarantuje szczęście. Wiceszef Komisji Europejskiej chce, żeby unijni ministrowie zajęli się kwestią praworządności w Polsce. Frans Timmermans zamierza wkrótce wysłać list w tej sprawie do Malty, kierującej obecnie pracami Unii. To są nieoficjalne ustalenia Polskiego Radia. Oficjalnie natomiast Komisja Europejska mówi, że analizuje w tej chwili odpowiedź z Warszawy na zalecenia dotyczące rozwiązania sporu konstytucyjnego. Polski rząd odrzucił zastrzeżenia Brukseli i napisał, że zmiany w Trybunale Konstytucyjnym odbyły się zgodnie z europejskimi standardami. Beata Płomecka. Frans Timmermans mówił wczoraj na zamkniętym posiedzeniu komisarzy, że nie jest zadowolony z dotychczasowych rozmów z Polską, że wyjaśnienia rządu nie zawierają żadnych nowych informacji i że istnieje zagrożenie dla niezależności sądownictwa. Kilka godzin później na czacie z internautami Frans Timmermans mówił jedynie, że komisja czyta wyjaśnienia z Warszawy. Tak obszerna odpowiedź polskiego rządu zasługuje na skrupulatną analizę, zanim wyciągniemy wnioski. Komisja więc zwleka z decyzjami. Frans Timmermans chce, by to unijni ministrowie do spraw europejskich zajęli się sytuacją w Polsce. Nie jest to jeszcze wniosek o nałożenie sankcji, ale sądowanie unijnych krajów, powiedział jeden z urzędników i dodał, że wiceszef komisji chce przerzucić odpowiedzialność na europejskie rządy. Sam wie, że obecnie wniosek o nałożenie sankcji zostałby odrzucony. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Mają być zmiany w ustawie o wycince drzew, ale jeszcze nie teraz. Rzecznik klubu PiS Beata Mazurek zapewnia, że prace już trwają, a gotowy projekt zostanie złożony za 2 tygodnie. Chcemy go złożyć jak najszybciej, jak tylko będzie gotowy. Na pewno Państwa o tym poinformujemy. Za 2 tygodnie, czyli na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Pilnych zmian domaga się natomiast część opozycji. Platforma złożyła w Sejmie swój projekt, a Nowoczesna apeluje, aby sprawie przyjrzało się CBA. Zbadać, z kim się kontaktowali posłowie, czy jakieś firmy, które mają zamiar kupować zalesione działki i sprzedawać je potem pod inwestycje, nie uczestniczyły w tego typu ustawie. Mówił poseł Adam Szłapka. Obecne przepisy weszły w życie od nowego roku. Właściciel działki bez żadnych zezwoleń może zdecydować o wycince drzew. O tym, że nowelizacja jest konieczna, mówili w tym tygodniu także prezes PiSu Jarosław Kaczyński oraz premier Beata Szydło. Wysłannik ONZ do Syrii nie spodziewa się przełomu podczas wznawianych dziś rozmów pokojowych, ale podkreśla, że to jest dobry moment do negocjacji. W szwajcarskiej Genewie przy wspólnym stole usiądą przedstawiciele syryjskich władz oraz części opozycji. Wojciech Cygielski. W niedzielę w czasie dorocznej konferencji bezpieczeństwa wysłannik ONZ do spraw Syrii Staffan de Mistura informował, że rozejm w Syrii jest w wielu miejscach przestrzegany. Jak podkreślał, obecne negocjacje mają większe szanse powodzenia niż wcześniej. Musimy wykorzystać ten moment, bo nawet jeśli zawieszenie broni jest gwarantowane przez obie strony, nie przetrwa długo bez politycznego rozwiązania na horyzoncie. Sytuacja w Syrii uspokoiła się po tym, jak syryjskie wojsko z pomocą Rosjan całkowicie przejęło miasto Aleppo. Zbrojna opozycja wciąż domaga się misji prezydenta Bashara al-Assada, ale deklaruje, że jest gotowa do rozmów. Efekty negocjacji w Genewie są trudne do przewidzenia. ONZ ostrzega, że nawet jeśli nastąpi przełom, to nie stanie się to szybko. Na rozmowy nie zostali zaproszeni przedstawiciele grup ekstremistów, takich jak Państwo Islamskie czy Al-Nusra, które mają pod kontrolą część terenów w Syrii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Protestują w obawie przed masowymi zwolnieniami. 4-godzinny strajk transportu lotniczego może dziś sparaliżować ruch powietrzny nad Włochami. Strajk ma związek z fatalną sytuacją finansową do niedawna Narodowych Linii Lotniczych Alitalia. Marek Lenert. Mimo prywatyzacji i pomocy finansowej zagranicznego inwestora, Alitalia nie może wyjść z kryzysu. W lipcu ubiegłego roku firma kontrolowana od blisko 2 lat przez Etihad, linie lotnicze Emiratów Arabskich, traciła codziennie 500 000 euro. W tym momencie mówi się już o całym milionie. Kiedy w styczniu ujawniono, że pierwszą rzeczą, jaką zamierza zrobić kierownictwo Alitalii, będą zwolnienia, minister rozwoju przemysłowego Carlo Calenda oświadczył, że pracownicy nie mogą płacić za błędy menedżerów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I na koniec słodkie święto i długie kolejki przed cukierniami. Dziś tłusty czwartek. Cukiernicy wielkie smażenie zaczęli już wieczorem. Żeby kupić pączka w ulubionej piekarni, swoje trzeba odstać. Jemy dużo pączków i one są takie pyszne. Taki słodki dzień, o. Generalnie może być wszystko słodkie. Faworki? Jakieś rogaliki? To jest koniec karnawału i trzeba się bardzo dobrze objeść pączkami. Żeby był słodki. Od świtu kolejki po pączki zaobserwować można w sklepach spożywczych oraz cukierniach. Zakłady przygotowują tego dnia o wiele więcej towaru niż w inne. Tak jest również u pani Janiny w jednym z lokali na Stołecznej Ochocie. Na jedno takie ciasto, z którego wychodzi 1600 pączków, potrzebujemy 50 kg mąki, 7,5 kg drożdży, 6 kg cukru, 8 kilo margaryny i prawie 200 jaj. No i oczywiście sól. Według lutowego badania GFK w tłusty czwartek co najmniej jednego pączka zje 95% Polaków. Michał Fedusio, Polskie Radio. Skrót informacji w Trójce o 8.30. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. O sporcie Monika Słukowska. Tylko 5 goli obejrzeliśmy we wczorajszych spotkaniach Ligi Mistrzów, ale nie codziennie możemy mieć 14 bramek, jak we wtorek. 2 gole strzeli zawodnicy Juventusu. Stara Dama 2-0 wygrała z Porto, ale choć od 27 minuty grała w przewadze, dopiero w 72 udało jej się pokonać Ikera Casillasa. Sevilla natomiast 2-1 wygrała z Leicester City. Komentatorzy twierdzą, że zespół grał zgodnie z planem do 72 minuty meczu, kiedy to przeciwnik zdobył bramkę. Potem gospodarzom zawiodły nerwy. Komentator Marki wyraził zaś opinię, że piłkarze nie dali z siebie wszystkiego. Mam poczucie niedosytu. Oglądając mecz odnosiłem wrażenie, że zawodników stać było na więcej. Czytamy w Marce. Najbardziej optymistycznie wypowiedzieli się na temat meczu komentatorzy z Andaluzji. Vardy skrócił dystans, ale wygrała Sevilla, tytułuje Diario de Sevilla. A autor artykułu zapewnia, że jeśli drużyna tak samo dobrze zagra 14 marca, to przejdzie do historii. Byłby to bowiem pierwszy w dziejach klubu awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Piłkarze Manchester United, Schalke i Krasnodaro jako pierwsi awansowali natomiast do 1/8 finału Ligi Europy. Czerwone Diabły wyeliminowały Saint-Étienne, Niemcy PAOK Saloniki, a Rosjanie Fenerbahce Stambuł. Pozostałe spotkania rewanżowe tej rundy odbędą się dziś, w tym oczywiście mecz Legii Warszawa z Ajaxem w Amsterdamie. W ostatniej kolejce fazy grupowej Euroligi wygrały koszykarki Wisły Kanpak Kraków 77-61 z Montpellier. Nasza drużyna nie awansowała dalej, ale wystąpi w Pucharze Europy. Odpadły zawodniczki CCC Polkowice, odpadli także koszykarze z Telmetu Zielona Góra w 1/8 finału Pucharu Europy FIBA. Przegrali po raz drugi z Simoną Zagrzeb. W lidze mistrzów siatkarek Tauron MKS Dąbrowa Górnicza z nową trenerką Magdaleną Śliwą wygrał z San Rafael VAR 3-0. Agnieszka Radwańska póki co nie ma powodów do szczególnego zadowolenia w tym sezonie. Tym razem w Dubaju Polka przegrała w 1/8 finału z 17-letnią Amerykanką Katrin Bellis. Absolutną dominację w Europie potwierdzili nasi bojerowcy. W mistrzostwach Starego Kontynentu Polacy zajęli w sumie 6 miejsc w czołowej siódemce, w tym całe podium. Złoty medal wywalczył Karol Jabłoński. W Lahti rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Mamy nadzieję, że nasi reprezentanci także przewiozą stamtąd medale. Medali nie było dla Polski w biatlonowych Mistrzostwach Świata, nie było nawet blisko do czołówki, dlatego też Adam Kołodziejczyk zrezygnował z prowadzenia kadry narodowej. Współprowadzący ją Tomasz Sikora oddał się do dyspozycji zarządu. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Dziś pochmurno i deszczowo, wysoko w górach popada śnieg, lokalnie na wschodzie możliwe większe przejaśnienia. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny w porywach do 65, nad morzem do 80, a wysoko w górach to nawet do 130 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura od 4 stopni w Suwałkach, 5 w Trójmieście i Pile, 7 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Toruniu, 9 w Częstochowie i Tarnowie, do 11 w Katowicach. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor LED Sharp 49 cali za jedyne 1599 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel Core, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Dwudrzwiowa lodówka Whirlpool, klasa energetyczna A+, za jedyne 999 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

Dzień dobry, poseł Sławomir Neumann, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej, jest w naszym studiu. Dzień dobry, witam. Panie przewodniczący, astronomowie odkryli 7 planet, wśród nich może być druga Ziemia. Ja nie będę pana pytać, kogo by pan chętnie wysłał na tę drugą Ziemię, ale czy w opozycji jest taka wola, żeby się jakoś dogadać na tej jednej Ziemi? Ja myślę, że jesteśmy skazani na tę jedną Ziemię, bo szybko nie polecimy na żadną inną wszyscy, więc trzeba tutaj sobie tę Ziemię czynić poddaną i robić jak najlepiej, żeby też tę Ziemię zostawić w dobrym stanie dla naszych dzieci, wnuków, następnych pokoleń. A sami musimy tutaj sobie próbować razem rozwiązać nasze problemy. A warto było składać wniosek o odwołanie marszałka Marka Kuchcińskiego? Nie miał pan wrażenia déjà vu albo Dnia Świstaka, myślę o filmie, ponieważ podobna dyskusja odbyła się we wrześniu ubiegłego roku. No, mamy świadomość tego przecież, że nie mamy większości w parlamencie, więc taki wniosek bez poparcia Prawa i Sprawiedliwości nie jest wnioskiem, który da się przegłosować, ale... Jasne, co państwo zyskali? Ale ten wniosek był wynikiem działań marszałka Kuchcińskiego 16 grudnia i później w Sejmie marszałek Kuchciński doprowadził do największego kryzysu parlamentarnego w historii po 89 roku. I to są takie symbole, które też w polityce są ważne. A co myśmy zyskali? Znaczy, myślę, że Polacy też mieli okazję zobaczyć i usłyszeć prawdziwego Jarosława Kaczyńskiego, który już wyraźnie dzieli ludzi na tych lepszych i gorszych, określa siebie partią panów, a całą ale resztę. Ale pan to poważnie mówi? Ja mówię to śmiertelnie poważne niestety, bo to nie jest tylko kontekst tego jednego wystąpienia, ale też kontekst ale wcześniejszego, ale gorszego sortu. Gorszego sortu i innych obraźliwych epitetów, które Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość kierowali do ludzi, którzy inaczej myślą niż oni, mają inne poglądy niż oni. Wczoraj to dobitnie wybrzmiało w wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. No ale wczoraj nowością w stosunku do tej wrześniowej debaty właśnie był okrzyk ludzkie paniska, kiedy prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że my moglibyśmy, prawda, usunąć opozycję, bo były do tego przyczyny, ale tego nie zrobiliśmy i nie będziemy tego robić. Wtedy pojawił się okrzyk ludzkie paniska i w odpowiedzi na to: tak, jesteśmy ludzkimi panami, bo jesteśmy panami w przeciwieństwie do niektórych, więc to był taki kontekst sytuacyjny, no a nie oświadczenie, kontekst, że my tu jesteśmy kontekst, wyżej. Pani redaktor, no kontekst sytuacyjny, który pokazuje to, jak Jarosław Kaczyński myśli i jak myśli o ludziach, którzy mają inne zdanie o nim. I nie zgodziłbym się z tym, że byli ludzkimi panami, bo nie użyli siły. Wystarczy powiedzieć to tym ludziom, którzy byli przed Sejmem 16 grudnia w nocy i zostali brutalnie rozpędzeni przez policję, bo ten ludzki pan, jakim jest Jarosław Kaczyński, i te ludzkie paniska z PiSu, ta cała śmietanka pisowska, musiała wyjechać do domów szybciej. Więc rozgoniono ludzi, siłą ich odepchnięto z ulicy, żeby to przepuścić kolumnę. To na sygnał Jarosława Kaczyńskiego, żeby policja zaprowadziła tam żeby te ludzkie paniska mogły sobie szybciej jechać do domu i położyć się spać w własnych łóżkach, więc to nie jest tak, jak mówi Jarosław Kaczyński, że nie użyto siły, bo tej siły użyto. 16 grudnia, z 16 na 17 grudnia w nocy użyto siły, odsuwając demonstrujących pod Sejmem. I właśnie po to tylko, żeby ludzki pan Jarosław Kaczyński i parę innych ludzkich panisk z PiSu, z tej śmietanki pisowskiej, mogło sobie spokojnie do domu wyjechać. I co, i teraz państwo się będą za te ludzkie paniska, nie, ludzkie pany, bo to państwo ludzkie paniska, nie wiem nawet kto krzyknął, będą się państwo naprawdę domagać przeprosin, czy to tylko tak ja spontanicznie wczoraj powiedział Grzegorz Schetyna, no, że należą się przeprosiny. Znamy Jarosława Kaczyńskiego i trudno oczekiwać z jego strony, że wycofa się z tych słów. Raczej nikt do tej pory się nie wycofał z podziału na lepszy, gorszy sort, na dzielenie Polaków na komunistów i złodziei, tych dobrych, porządnych patriotów. On już to ma w genach, że najlepiej co mu wychodzi, to dzielenie Polaków. Ja mam nadzieję, że dojdzie do niego, dotrze do niego to, że kontekst mówienia o sobie, że to jest jakaś lepsza kasta panów, nie jest najlepszym kontekstem także w historii. I należy wziąć to pod uwagę. I w jego interesie to jest państwo to... Państwo uderzą w wysokie tony. Ja się zastanawiam, czy w tym, akurat w tej sytuacji warto. W jego interesie jest to, żeby też odwrócić tę narrację i przeprosić tych wszystkich, których mógł tym urazić. Nie zaszkodziłoby to, bo kontekst lepszych panów naprawdę jest w historii słabym porównaniem. I dobrze byłoby, żeby sobie z tego zdał Jarosław Kaczyński sprawę. Jeżeli sobie nie zda z tego sprawy i będzie w to brnął, no to już jego wybór, no to nie mamy wpływu. Czy według państwa lepiej niż dziś marszałek Kuchciński swoją funkcję wicemarszałka pełnił wówczas wasz poseł Stefan Niesiołowski, wicemarszałek Sejmu ówczesny? Państwo się bardzo oburzają na to, że marszałek Sejmu przerywa wystąpienia, że się nie daje wypowiedzieć opozycji. No ale tak to jest. No, no tak to jest, że Stefan Niesiołowski nie był szczególnie miły też. Tu nie chodzi, czy marszałek jest miły, czy nie, bo to nie w tym rzecz. Może być niemiły, ale ma prowadzić obrady obiektywnie. Szczególnie kiedy dotyczy to głosowań, kiedy dotyczy to takich formalnych kwestii, kiedy marszałek Kuchciński nawet nie daje wypowiedzieć do końca zdania i nawet nie wie, co ten poseł chce powiedzieć, a już mu zabierał głos. Że takie rzeczy tylko prowokują. I my to próbujemy marszałkowi Kuchcińskiemu, między innymi tym wnioskiem, pokazać i wytłumaczyć, że lepiej i sprawniej będzie prowadził obradę, kiedy da dokończyć zdanie posłowi i naprawdę nie będzie podgrzewał emocji, bo takie wyłączanie mikrofonów, takie ostentacyjne usuwanie posłów z mównicy tylko podgrzewa nastroje i tylko podgrzewa emocje, bo każdy poseł ma równe prawa w Sejmie. I ja wiem, że to ciężko PiSowi zrozumieć, bo jakśmy na początku stwierdzili, to są ludzkie pany, ale pany, a reszta to nie do końca, więc uważają, że mają lepsze prawa też w Sejmie. Każdy z nas ma taki sam mandat. Marszałek Kuchciński jak poseł Szczerba. Obaj są posłami wybranymi przez Polaków i obaj mają takie same prawa. Obaj mają prawo wypowiedzieć swoje zdanie do końca. Panie pośle przewodniczący, państwo zaproponowali, by marszałkiem Sejmu został Rafał Grupiński, co było z góry skazane na przegraną, ale jak pan tak spojrzy na Klub Prawa i Sprawiedliwości, to widzi pan lepszego kandydata na marszałka? Czy marszałkiem lepszym byłby wicemarszałek Terlecki, albo wicemarszałek Brudziński, albo ktoś jeszcze inny, zupełnie inny? Ja myślę, że należy szukać osoby marszałka, znaleźć marszałka, to Prawo i Sprawiedliwość, który ma chociaż minimalne poczucie samodzielności i może chociaż w minimalny sposób samodzielnie decyzje podejmować, a nie czekać tylko na wskazówki Jarosława Kaczyńskiego. Więc jeżeli byłby to, nie wiem, marszałek Terlecki, który byłby w stanie samodzielnie kilka decyzji podjąć, no to byłoby lepiej dla całego Sejmu, dla też prestiżu tej funkcji. Ja przypomnę dla tych wszystkich, którzy tego może już o tym nie pamiętają. Marszałek Sejmu to jest druga osoba w państwie. Od takiej osoby jednak wymaga się samodzielności, a nie ślepego podporządkowania się prezesowi swojej partii, bo jednak to są też kwestie nie tylko polityczne, ale też państwowe. I wymaga się powinno się wymagać tego, że ta osoba jest samodzielna, chociaż w części politycznie nie jest asystentem prezesa Kaczyńskiego, bo to rzeczywiście jest złe dla państwa. Czy za pół roku można się spodziewać kolejnego wniosku o odwołanie marszałka Kuchcińskiego? Ja mam nadzieję, że ani za pół roku, ani za rok tak nie będziemy do tego zmuszeni, ale to jest dzisiaj też rola i odpowiedzialność marszałka Kuchcińskiego. Jeżeli będzie to ostatnie posiedzenie, które było i to dzisiaj, które trwa, na razie nie można mieć do marszałka Kuchcińskiego pretensji, bo no daje możliwość wypowiedzenia się posłom. Jeżeli zostanie tak i nie będzie podgrzewał niepotrzebnej atmosfery, to my nie będziemy składać wniosku o odwołanie marszałka, bo przecież to nie jest wniosek, który nam, mamy jakieś widzimisię składamy. Składamy go dlatego, kiedy nabrzmieje sytuacja w sposób już nieprawdopodobnie ciężki i ona nie da się inaczej rozwiązywać. Ale na razie jest wniosek o odwołanie ministra Szyszki. Na tym posiedzeniu Sejm nie zajmie się nowelizacją przepisów dotyczących wycinki drzew. Czy państwo zrobili wszystko w tej sprawie, co można było zrobić na etapie tworzenia tego prawa? Pani redaktor, kiedy ta ustawa trafiła do Sejmu, i kiedy Prawo i Sprawiedliwość chciało pilnej pracy nad tą ustawą, nie zgodził się na to przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska z Platformy, został przegłosowany na prezydium komisji i zostało to do komisji wprowadzone. Na Komisji Ochrony Środowiska przy pierwszym czytaniu złożyliśmy wniosek o odrzucenie tej ustawy. Prawo i Sprawiedliwość ten wniosek odrzuciło. Następnie w drugim czytaniu składaliśmy poprawki, które miały tę ustawę poprawić, ale zmienić. Ale panie przewodniczący, Prawo i Sprawiedliwość, uczciwie trzeba przyznać, ja że tylko państwo nie nagłośnili sprawy. Pani redaktor, proszę, że posłowie Platformy nie głosowali za wnioskiem waszej pani minister w gabinecie cieni, pani poseł Lenartowicz. Ale za chwilę, dobrze? Tak. nie poparli jej wniosku o wysłuchanie publiczne, także państwo coś tam też mają chyba za uszami w tej sprawie, jeszcze raz że powiem. Nie zrobili wszystkiego, co można było. Jeszcze raz powiem. Złożyliśmy wniosek o odrzucenie tej ustawy. Złożyliśmy poprawki, które ją poprawiały. Ta ustawa na końcu została uchwalona 16 grudnia w sali kolumnowej, kiedy PiS zamknął się sam z kilkoma posłami od Kukiz 15 i udawał tam Sejm. Na nielegalnym posiedzeniu Sejmu. Tak jak kilka innych ustaw. To jest też zasługa, czy w cudzysłowie zasługa, marszałka Kuchcińskiego. To złe prawo, które zostało tam uchwalone. I teraz myśmy o tym ostrzegali. Wystarczy sięgnąć do protokołów z Komisji Ochrony Środowiska i wczytać się w głosy posłów Platformy, którzy ostrzegali przed tym prawem. Ale nie robili państwo teraz takiego larum, które by się odbiło szerokim jeszcze raz, echem. 16 grudnia larum dotyczyło okupacji mównicy sejmowej, wykluczenia posła Szczerby, nielegalnego budżetu. Tam kilka złych ustaw uchwalono. Nikt nie zwrócił na to uwagi z dziennikarzy i państwo też tego nie wychwycili, mimo że myśmy o tym mówili. Ale były rzeczy istotniejsze wtedy i rzeczywiście w tym jazgocie wielkim to umknęło. Ale, a no właśnie, ale dla może mnie, to było jednak ale dla mnie równorzędnie istotne z innymi rzeczami. Oczywiście, jak te wszystkie 6 nielegalnych ustaw. I za to wszyscy będziemy płacić. Dla mnie większym skandalem jeszcze jest to, że mogąc zatrzymać tę siekierę zadę, którą PiS rozpętał, mogąc zatrzymać to na tym posiedzeniu Sejmu, złożyliśmy przed posiedzeniem projekt ustawy, który przywraca stare przepisy, który właściwie zablokowałby na ten czas wycinkę drzew i można byłoby się zastanowić nad jakąś tam inną czyli formą. Czyli przywrócenie starych przepisów tylko państwo by chcieli uważamy, jednak później jakieś inne rozwiązanie wypracować. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość uważa, że trzeba zliberalizować te przepisy, to niech na tym spokojnie popracuje. Nie robi tego w sposób chaotyczny i szybki, bo w tamtym czasie tę ustawę uchwalono w 3 dni. Między 14 a 16 grudnia została uchwalona przez Sejm. Więc ja mówię tylko o tym, że powinniśmy przyjąć tę ustawę zaproponowaną przez Platformę, przywracającą stare przepisy, zatrzymującą tę dziką siekierę zadę, która się rozpoczęła. Mamy mało czasu, dzisiaj. A ja mam jeszcze dwa pytania. PiS to odrzucił. Wręcz przeciwnie, uznał, że nie chce o tym rozmawiać. Przez najbliższe kilka tygodni uważa, że można rżnąć drzewa w Polsce bez opamiętania. Panie pośle, pan powiedział we wrześniu ubiegłego roku, że Komisja Śledcza w sprawie Amber Gold to jest żart i cyrk. Czy nadal pan uważa, że to jest żart i cyrk? Uważam, że jeśli chodzi o ten polityczny wymiar, to jest żart i cyrk. I mieliśmy już parę dowodów na to. Ona odsłania kulisy działania prokuratury i służb w sposób czasami dla nas zaskakujący, ale to łączenie... Czy to nie był żart i cyrk, że Amber łączenie... Gold mógł jak pączek w maśle przez jakiś czas się rozwijać? Czy to nie był żart i cyrk? Przypomnę, że przez... służby, przez sądy i przez prokuraturę ci odpowiedzialni za Amber Gold zostali wskazani i są na ławie oskarżonych. I jeżeli ktoś myśli, że komisja śledcza spowoduje, że w Polsce nie będzie przestępstw, no to jest absurd. My mówimy tutaj o tym, o żarcie i cyrku, o tym, że PiS przez lata próbował w sposób taki właśnie pewny siebie i twardy mówić, że tam są zaangażowani politycy Platformy. Dzisiaj już ta komisja pokazuje, że to jest żart i cyrk. Ja muszę pana zapytać, czy będzie wspólne posiedzenie prezydiów klubu Nowoczesnej i PO? Ja zaprosiłem na wspólne posiedzenie szefostwa klubu Platformy i Nowoczesnej koleżanki i kolegów z Nowoczesnej. Na kiedy? Nie wiem, kiedy... Ten termin ustalimy, pewnie to będzie przyszłe posiedzenie Sejmu. Dziękuję bardzo. Sławomir Neumann, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Żona prosiła o takie kapsułki na odporność. Zaraz, jak ona to mówiła? Dla całej rodziny. I skład z rekina, i skuteczny, i skandynawski. Iskial. O właśnie, Iskial. Iskial to suplement diety na bazie oleju z wątroby rekina z witaminą D o skuteczności potwierdzonej badaniami. Iskial to numer 1 wśród olejów z wątroby rekina. Proszę bardzo. Od lat na odporność polecam Iskial. I skutecznie. Czy kiedy patrzysz w dal, mrużysz oczy, by lepiej zobaczyć? Przyjdź na wielkie badanie wzroku do Vision Express i profesjonalnie przebadaj wzrok. Bez kolejek i bez skierowania. I przy okazji odbierz 150 zł zniżki na okulary korekcyjne lub 300 na okulary progresywne. Regulamin akcji dostępny w salonach i na wielkiebadaniewzroku.pl. Zapisz się na stronie wielkiebadaniewzroku.pl przez infolinię lub w salonie. Vision Express. Dbamy o Twoje oczy. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokonaj je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotex Skin. Suplement diety Labotex zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotex pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. Oj, coś czuję, że nieźle popłynę. A ja idę z koleżankami na wieczór panieński. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece Riposton, bo na kaca sama woda to za mało. Stosując Riposton, oprócz wody dostarczasz elektrolity utracone po spożyciu alkoholu, które lepiej pomogą nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Nadszedł ten moment. Obniżamy ceny! Już jutro w Lidlu. Wyprzedaż wybranych artykułów przemysłowych i odzieży. Pośpiesz się. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Pełna lista artykułów na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Justyna Mączka. W kolejnym województwie wykryto ptasią grypę, tym razem jest to Podlasie. Bardzo groźna dla ptactwa choroba zaatakowała stado na jednej z największych ferm w okolicach Krypna. Zlikwidowanych zostanie ponad 80 tysięcy sztuk drobiu, a zagrożonych jest kilkadziesiąt gospodarstw, w których hoduje się prawie 500 000 kur i indyków. Rolnicy mówią, że coraz bardziej boją się ptasiej grypy, choć przestrzegają wszystkich nakazów wprowadzanych na terenach zagrożonych. Maty polewamy, mamy opryskiwacze, dezynfekujemy, kurczaki są pod zamknięciem, a że przeleci jakiś tam ptaszek, to my na niego nie mamy wpływu, nie? Boicie się tej ptasiej grypy? A co pan myśli? Wszyscy się boją, proszę pana. W jaki sposób choroba pojawiła się na fermie jeszcze nie wiadomo, ale są spekulacje, że było to celowe zakażenie. Ptasia grypa powoduje ogromne straty i dla rolników, i dla budżetu, który będzie wypłacał rolnikom odszkodowania. Tylko za likwidację właśnie wykrytego ogniska wirusa na fermie koło Krypna właściciel powinien dostać prawie 900 tysięcy złotych. Aż 7 planet krąży w układzie odległym od nas zaledwie o kilkadziesiąt lat świetlnych. Mają one rozmiary podobne do Ziemi. Mogą tam panować ziemskie temperatury i może być woda, co potencjalnie oznacza szansę na życie. Marek Bołkuski. 7 nowo odkrytych planet krąży wokół będącej czerwonym karłem gwiazdy TRAPPIST-1. Znajduje się ona 39 lat świetlnych, czyli 380 bilionów kilometrów od Ziemi, co w skali kosmosu jest bardzo niedużą odległością. NASA poinformowała, że 3 z 7 planet znajdują się w tak zwanej ekosferze, czyli strefie, w której mogą panować warunki fizyczne i chemiczne, umożliwiające powstanie i rozwój żywych organizmów. Planety układu TRAPPIST-1 czynią bliskim poszukiwanie życia w naszej galaktyce, oświadczyła Sarah Seeger z Instytutu Technologicznego Massachusetts. Odkrycia układu planetarnego wokół TRAPPIST-1 dokonał międzynarodowy zespół astronomów pod kierownictwem Belga Michaela Gilona z Uniwersytetu Liège. W ubiegłym roku ogłosili oni odnalezienie 3 planet i zapowiedzieli poszukiwanie kolejnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze informacje z Iraku. Tamtejsza armia, wspierana przez Amerykanów, szturmuje lotnisko i bazę wojskową w Mosulu. Trwa ofensywa wojsk irackich, która ma na celu odzyskanie miasta z rąk tak zwanego państwa islamskiego. W styczniu siły rządowe odzyskały kontrolę nad wschodnią częścią Mosulu. Iracka telewizja publiczna informuje, że w szturmie na lotnisko i pobliską bazę wojskową biorą udział siły szybkiego reagowania, policja i antyterroryści. O 9:00 w Trójce więcej informacji już teraz zapraszam. Pochmurny dzień, będzie padał deszcz także, a wysoko w górach śnieg nawet. Na wschodzie możliwe rozpogodzenia. Za oknem chyba takie delikatne rozpogodzenie mamy właśnie. Wiatr umiarkowany, dość silny w górach i nad morzem. Będzie to wiatr porywisty. Temperatura od 4 stopni to w Suwałkach, 5 w Trójmieście i Koszalinie, 7 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Bydgoszczy, 9 w Częstochowie i Tarnobrzegu, do 11 stopni w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1599 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko, srebrna, klasa energetyczna A++ za jedyne 1111 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz Paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą paragony. Tak jest. Ty też bierz paragony i rejestruj je w Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady R drugiej generacji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Stefan od razu dopytuje, czy te planety to gdzieś w okolicach Melmac. Bardzo możliwe, że to jest gdzieś niedaleko. No, jakieś kilka lat świetlnych. Za 25 minut 9:00 poranna audycja. Zapraszamy na piosenkę dnia, jak zwykle o tej porze. Dziś Hooverphonic. Tytuł tego nagrania, Hooverphonic, naszej piosence dnia. Za 22 minuty będzie 9:00. Wyglądasz, jakbyś się zastanawiał, od której zacząć. Tak, bo aż 3 tygodniki w tej chwili przede mną i dużo karteczek samoprzylepnych, rzeczy, które ważne i istotne i ciekawe. I chciałem państwu polecić. Tu zaczniemy. Zaczniemy od do rzeczy. Tutaj Tomasz Wróblewski zastanawia się, dość ciekawe to rozważania, czy 500+ mogłoby być dla każdego Polaka. Wielu ekspertów z zainteresowaniem przygląda się 500+ w kontekście ogólnoświatowej debaty nad wprowadzeniem dochodu podstawowego. Czy ostatecznie wyeliminowałby on nędzę w Polsce? No i czy to to się opłaca, kalkuluje, czy to by się udało. Jest także wywiad Łukasza Warzechy z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim. I na koniec tego wywiadu jest dość ciekawe pytanie. Spójrzmy na międzynarodową rzeczywistość w dalszej perspektywie. Może wszystko to, co się dzieje, wybór Donalda Trumpa, Brexit, dobre notowania polityków kwestionujących dotychczasowy porządek, oznacza, że świat się zmienia. Dotychczasowy porządek się wali i nie jesteśmy w stanie tego powstrzymać. Musimy się po prostu dostosować. Na to odpowiada szef polskiej dyplomacji. Gdy byłem miesiąc temu w Paryżu, rozmawiałem 1,5 godziny z Marine Le Pen. Usłyszałem od niej o luźniejszej Unii, o inteligentnym protekcjonizmie, o rozluźnieniu więzów ze Stanami Zjednoczonymi. Zapytałem panią Le Pen, czy w takim razie chce powrotu do Europy lat 30. Żachnęła się, ale sens tego, co mówiła, był dokładnie taki. A to recepta na katastrofę, mówi szef polskiej dyplomacji. Teraz przechodzimy do przeglądu. Tu polecam państwu artykuł Echa Czarnego Protestu. Co dalej z ruchem kobiet? Zastanawia się przegląd. A także inny wywiad w przeglądzie z doktorem Szymonem Drobniakiem, biologiem ewolucyjnym, o tym, że nauczyciele boją się uczyć o ewolucji. Do nas to płynie z zachodu, ale rodzimych kreacjonistów też mamy. Przykład, pyta Tomasz Borejz, autor tego wywiadu. Prowadzę czasami warsztaty dla dzieci. Jeżeli temat sugeruje, że może dotyczyć ewolucjonizmu, rodzice często pytają, czy będę uczyć, że ich dziecko pochodzi od małpy i mówią, że woleliby, żeby tego nie robić. Źródłem są emocje i niewiedza. Nie oszukujmy się, że w polskiej szkole o tym się mówi. Nauczyciele albo sami nie wiedzą, albo nie mają czasu, albo ograniczają się do bardzo starego modelu uczenia ewolucji. Wszystko jest hermetyczne i schematyczne. W szkole nie ma nowoczesnej nauki tej teorii, a ta jest fascynująca i ważna, choćby temat odporności na antybiotyki. Mówisz, że nieumiejętność odróżnienia nauki od pseudonauki jest niebezpieczna? Dlaczego? Ponieważ dzięki temu pod płaszczykiem nauki można ludziom sprzedać ideologię. I jeszcze zaglądamy do trzeciego tygodnika, do gościa niedzielnego. Polecam państwu artykuł ze stron światowych. Historyczna zmiana. W Maroku zniesiono karę śmierci dla muzułmanów dokonujących apostazji i przyjmujących na przykład chrześcijaństwo. To historyczna zmiana w islamskim świecie. Jest też artykuł o Brexicie. Koronacja Brexitu. Rząd brytyjski dopiero teraz przyznaje, że wyspy były na minusie w wymianie handlowej z Europą. To dowód na to, że Brexit zaczął się na serio. Czytamy. Wymiana handlowa zaledwie z 6 krajami Unii przynosi Brytyjczykom bilans dodatni. Najbardziej ujemny bilans handlowy Wielka Brytania ma z Niemcami. I jeszcze ciekawostka, chodź do nieba, sługo szoguna. Co może zrobić oficer, kiedy jego dowódca zdradza własnego dowódcę, a w dodatku obaj wzięli członków rodziny jako zakładników? W takiej sytuacji znalazł się Justin Takayama Ukon, pierwszy w historii samuraj wyniesiony na ołtarze. No proszę, Takayama Ukon w pełnym rynsztunku. Mamy też piękną, barwną ilustrację. Tak wyglądał człowiek, który teraz pojawia się w Gościu Niedzielnym. Z twarzy taki srogi trochę. No, proszę pana, samurajem to nie ma żartów. Łukasz Walewski, bardzo dziękujemy, to tygodniki. Teraz wybieramy się w podróż. I jeszcze po naszej planecie. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. A jak państwo wiedzą, w podróży jest Tomasz Gorazdowski. Zabieram państwa do Kuala Lumpur, największego miasta w kraju. Kuala Lumpur ma ambicje odgrywać znaczącą rolę na mapie Azji i świata, ale mimo, że konsekwentnie w tym kierunku zmierza, drugim Singapurem nie będzie, a nie da się w kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat nadrobić zaległości, choćby do Bangkoku. Bo przecież kilkadziesiąt lat temu Kuala było zabitą dechami dziurą. Teraz to, przyjmując to, o czym mówiłem, światowe miasto. Miasto pozbawione prawie zabytków, mające za to Petronas Tower, które stały się symbolem. Jak zwykle, najlepszym źródłem informacji o miejscu, szczególnie jeżeli informator jest zakochany albo przynajmniej lubi miasto, w którym żyje, jest Polak na emigracji. Krzysztof Grzybowski w Azji mieszka kilkanaście lat, w Kuala Lumpur już 9. Kuala Lumpur rzeczywiście jest takim miastem, które rozwinęło się niezwykle przez ostatnie 40 lat. Starało się zachować część tej kolonialnej, chińskiej, charakterystycznej zabudowy i stylu życia, i ta tkanka społeczna gdzieś tutaj występuje, ale nie jest to miasto, gdzie szczęka opada rzeczywiście na widok niesamowitych zabytków starych i wspaniałych. To jest miasto raczej, które chciało być takim centrum dla wszystkich, centrum, w którym nowoczesność splata się z tą tradycją. I splata się. I splata się rzeczywiście. I to robi bardziej z większym sukcesem niż kilka innych miast w rejonie. Przecież w latach 80. jeszcze tu nikt nie myślał o wieżach, nie było żadnych autostrad. To było prowincjonalne miasto. To prawda. Te zmiany są widoczne co 5 lat mniej więcej. Gdyby człowiek zamknął oczy i je otworzył, miałby kłopot, żeby poznać to miasto na nowo. Jeżeli chodzi o klimat miasta, bardzo fajnie ten klimat można zobaczyć na tych wszystkich małych uliczkach, gdzieś porozrzucanych na zapleczu tych wielkich wieżowców. Tak, to prawda. I to pokazuje jeszcze raz ten pewien urok czy rolę, którą Kuala Lumpur spełnia albo chce spełniać. Pamiętajmy, że przyjeżdżając to tak daleko do egzotycznego i obcego kulturowo kraju dla wielu, no nie szukamy do końca podobnych do naszych wieżowców, tylko szukamy tego, co jest inne tak naprawdę i co jest atrakcyjne. Cała ulica wypełniona właściwie stolikami, restauracjami z gwarem, zapachami, nawoływaniem kelnerów, no to jest coś takiego właśnie, czego szukamy i co sprawia właściwie dość dużą frajdę. Na moment przerwy, wracając do wczorajszej kolacji, obok nas siedział cudzoziemiec i lokalny. Zapytałem o klimat i o jedzenie. Very delicious, you know, it's my first time. Bardzo pyszne, to mój pierwszy raz, najlepsze miejsce w mieście. Dobry ryż, ryby, kalmary, super. Rice, fish, calamari, beautiful. A miejscowy? Nice place to eat for everyone. Dobre miejsce dla każdego do jedzenia. Prawie, bo nie wszystkim lokalnym takie pasuje. Smak został tu trochę podkręcony pod zagranicznych turystów, ale to dobre miejsce. Czyste, bezpieczne, a nie wszystkie miejsca w Malezji są tak higieniczne. Hygienic. I wracamy do rozmowy z Krzysztofem. Gdybyś miał polecić jedno miejsce w Kuala? Ja bym polecał w Chinatown małe uliczki z zabudową zupełnie kolonialną. Ja słowo kolonialna ja używam tu wielokrotnie, dlatego że ono mi się kojarzy raczej z Konradem Korzeniowskim i z tym, co opisywał w XIX wieku. To można jeszcze znaleźć. Tego już dużo nie ma, ale można znaleźć tą kolonialną zabudowę, domy z podcieniami i jednocześnie umiejscowione są warsztaty, sklepy. To nie tylko architektura, ale to styl życia. To pewien kulturowy rys i rasowy jednocześnie. Pamiętajmy, mówimy o rasach nie w sensie wartościującym, tylko antropologicznym. Możemy tam znaleźć bukinistów jeszcze. Możemy zobaczyć panią starszą Chinkę, która wychodzi wieczorem w piżamie i chodzi po ulicy jakby w sposób naturalny, tak jak robiła to niegdyś u siebie w Chinach. Możemy zobaczyć rzeczy, których już niewiele można zobaczyć, przynajmniej w takiej metropolii, jaką jest Kuala Lumpur. Na pierwszy raz w Azji Południowo-Wschodniej Kuala Lumpur jest jak znalazł. Wszyscy mówią po angielsku, klimat Azji jest wszechobecny, jest zadziwiająco czysto, nowoczesność może zdziwić, że aż taka i uświadomić nam, gdzie w rozwoju technologicznym znajduje się Polska. W porównaniu z Dżakartą, Kuala Lumpur to Paryż Azji. W porównaniu z Bangkokiem już trochę gorzej. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia. Polecamy także to, co Tomek umieszcza na stronach internetowych i na swoim profilu na Facebooku, a także na stronie Polskiego Radia, kierunekazja.polskieradio.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kepsch, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. To trójka, za 14 minut będzie 9, a teraz Johnny Cash. No, prawie Johnny Cash. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell in. Child, oh, but far and wild, I fell.

Żegnamy reklamy.